بسم الله الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الكتاب الهندوس المقدس تلتنغلية وأنزا كوسياننا البرهمية أو البراهمة نايني ديني هندوسية هندوزيم تلي سوما باذي ديني أمبازو إليكواني ويهودي tukasoma pia Ukristo na tukaanza kuzungumzia kuhusiana na dini ya Kihindi na madini za Hindus na tulisoma kitu katika dini ya Hindus na yale ambayo wanaitakidi. Leo inshallah tutasoma kuhusiana na kitabu al-Hindus al-Muqaddas, vitabu vitakatifu ambavyo wanatumia Hindus, vitabu vitakatifu ambavyo wanatumia Hindus. أسمى شيخ عبد القادر شيبة الحمدي رحمه الله تعالى أشرنا في البحث السابق إلى أن كتاب الهندوس المقدس يسمى الويدا تولي تاجك تكا بحثي ليتنغولي يقوى كتاب كتكتيف تا كهندي أما ديني هندوس كنايتوا ويدا الويدا أو ويدا أو نايتا ويدا. وهذا الكتاب لا يعرف له واضع معين وهو عبارة عن أربعة كتب. نأتي كتاب هجولي كان يولي منزليشي أمبايا ليوكيان ديك إيش كتاب لكني نمكسانيك وفتاب فين الويدة نمكسانيك وفتاب فين كتاب شاكوانسا كنيتوا الريج ويدة أما ريج فيدة huenda wao wakitamka hawatamki arijuida, sababu arijuida ni kwa Kiarabu, lakini kwa Kizungu watatamka Rich Veda. Hivyo kitabu hutamkwa huwa asharul arba'at, na hichi kitabu ni katika vile vitabu vinne mashuhuri. Wa baadhi ya nasi yazumu annahu yarji ila man qabla almiladi bi 3000 sana. Na baadhi ya watu wengine wadai ya kuwa kitabu hichi cha Rig Veda ama Rig Veda ni kitabu ambacho kimeandikwa kabla ya miaka 3000 iliyotangulia, na kitabu hichi cha kusanya wayashtamilu ala 1017 unshuda diniya, kitabu hichi cha kusanya nashidi za dini au nyimbo za zinazoimbwa ambazo ziko 1117. Yatadharau biha al-Hindus amama alihatihim, hujinyenyekeza na nyimbo hizo Hindus mbele ya nani? Mbele ya wale waungu wao. Walidhalika tulitangulia kusema kuwa nyimbo zina nafasi kubwa sana katika dini ya Hindus. Dini ya Hindus au dini za Kihindi zina nafasi kubwa sana kwa nyimbo, na hizo nyimbo zinaimbwa sehemu tofauti tofauti. Katika sehemu hizo zinazoimbwa hizo nyimbo ni pale ambapo wanapokusanyika mbele ya waungu wao. Yuko mbele ya Mungu anaimba nyimbo kama kujinyenyekeza kwa yule Mungu. Tumeelewana? Na nyimbo hizo ni nyimbo takriban katika kitabu Rigveda ama Rigveda. Idadi ya nyimbo zilizokuwa katika Rigveda ni takriban nyimbo 1017 ambazo zote zinaimbwa ama zinaimbwa kwa wakati tofauti tofauti. Asema Sheikh, wala yazalu al-Hindus yataghannawna ila al-an bi ba'dhi hadhihi al-anashid wa yurattilunaha fi salatihim wa hafalati zawajihim. Sheikh asema hawakuacha mpaka leo Hindus wakiwa wanaziimba nyimbo hizo mpaka sasa. Bi baadhi hadhihi al-anashid, kwa baadhi ya hizi nyimbo. Wa yurattilunaha, na huzitamka na kuziimba. Fi salawatihim, katika swala zao wanazoswali. Wa hafalati zawajihim, na katika zile sherehe za ndoa zao. Sherehe zao ni lazima pia ziimbwe nyimbo. Hizi ni nyimbo ambazo zimewekwa katika dini ya Kihindi au dini za Hindus, kuwa ni lazima nyimbo hizo ziimbwe. Kitabu cha pili Yajurwida, ambayo inaitwa Yajurwida kwa Kiarabu, lakini huenda wao wanatamka Yajurveda. Yajurveda si wida. وهي عبارة نثرية يرتلها رجال الدين عند تقديم القرابين. نهيجي كتابه كمكسانيا نيمبو لكني أمبازو هزيكو katika مبانجلي ومشاير زو katika مبانجلي ونثري زمينديكو نيمبو كوايدا أمبازو أو كنا متامشي فلاني فلاني أمبايو يمينديكو أمبايو ينصوموا yale matamshi na kutajwa wakati wanakadimisha vile vichinjo vyao kwa ungu wao. Wakati wanafanya hayo wanasoma matamshi fulani fulani ambayo yapo katika kitabu cha Yajurwida. Kitabu cha tatu Samaveda. Kitabu cha tatu Samaveda asama au kuchaitwa Samaveda, imma Samaveda au Samaveda. وهي عبارة عن بعض الأغاني التي يتغنون بها عند الصلاة والدعاء. نهيش كتابو كما كسانيا نيمبو أمبازو هيمبو نهوزيمبا واو وكاتو وصالة زاو ونوكاتو وقوومبا دوا. Kuna nyimbo fulani fulani wanaziimba ambazo nyimbo hizo zinakusanywa katika kitabu kinachoitwa Samaveda. Yani hivi vitabu, hizi nyimbo zilizotajwa, kila kitabu kina nyimbo zake maalumu na sehemu ya kuimbwa nyimbo hizo. Na pia kila kitabu kiko na makusudio ya nyimbo zake fulani na sehemu zinazoimbwa. Kitabu cha tatu kinaitwa Atharveda ama Atharveda. وهي عبارة عن عمليات في السحر والرقية كما أن فيها تصويرا للحياة الهندية ويصور آثار رويدا هذه الحياة بأنها مملوءة بالآثام وأن الكون مملوءا بالشياطين والأغوال كما قد يصور آثار رويدا الآلهة عندهم بأنها كفت أيديها عن الخير ولم تعد تدفع الشر وأن الناس قد لجأوا إلى الرقية والسحر لحماية أنفسهم. سلام. كتابه هيجي نعم كتابه هيجي آثار ويدا آثار ويدا ما آثار فيدا أبايو نكتابه كم كسانيا ما فونديشو يانايو سلام ما فونديشو يانايو كسانيا كوسيانا نامامبو يا كيتشاوي نامامبو يا رقية يا كيتشاوي. Kama vile pia kitabu hichi kinakusanya kusawirisha maisha ya Wahindi, yusawir athar wida hadhi alhayat bi annaha mamlu'atun bil atham. Na kitabu hichi athar veda kinakusanya au kinajumuisha ya kuwa kwa dunia yote ama kila kilichomo dunia na maisha ya mwanadamu yamekusanya mamlu'atun bil atham, yamekusanyika madhambi mengi. Wa anna al-kauna mamlu'an bishayatin wal aghwal, na dunia na ulimwengu pia umekusanyika ndani yake ashayatin, mashaitani, wal aghwal, na vitu vya kuwapoteza wao. Sema Sheikh kama qad yusawir athar wida al-aliha indahum bi anna kaffat aydiha 'anil khair wa lam ta'ud tadfa' ash-sharra wa anna an-nasa qad talaja'u ila ar-ruqya was-sihr li himayati anfusihim. Subhanallah. Yani wao pia katika kitabu hichi athar wida wanaitakidi ya kuwa Mungu wao haja wazuia na jambo la shari. Mungu wao haja wazuia na jambo la shari la asema bi anna kaffat aydiha 'anil khair wa lam ta'ud tadfa' ash-sharra, hakuwazuia na shari wala Mungu wao hakuwaongoza katika nini, katika khairi. Wa anna an-nasa, maadamu Mungu hakuwaongoza katika khairi wala pia Mungu hakuwazuia katika shari, wakaona basi watu waelekee katika nini, katika sihri wa ruqya. Walidhalika dini al-Hindus imejaa uchawi, dini ya Hindus imejaa sihri na uchawi, kwa sababu yataqiduna bihadha, wao wanaitakidi kuhusiana na huu uchawi. Tumeelewana? Al-ilaha inda al-Hindus, waungu kwa dini ya Kihindus, waungu ni gani katika dini ya Kihindus? Asharna fi ma madha ila anna al-Hindus qad ya'buduna kulla shay. Tulitangulia kuzungumza katika yale yaliyotangulia ya kuwa Hindus ama Hinduism, mtu yoyote au salamu, mtu yoyote ambaye katika dini hii anaweza kuabudu kitu chochote. قد يعبدون كل شيء ويزا كوابودو كيتو چوچوتي وقد كثرت عندهم الآلهة كثرة عجيبة نواو يمكثيري كوا وونغو كثيري أمبايو نيني كشانغازا vile waungu wamejaa katika mji wa Hindi na pia vile waungu wamejazana katika dini ya Hindus. Fa mimma abudatihim allati warada fi kutubin muqaddasa, katika waungu wao ambao wamepatikana katika vitabu vyao vitukufu. Mungu wa kwanza anaitwa Aruna, wao waita Aruna, aitwa Aruna lakini kwa Kiarabu aitwa Aruna. Huyu ni Mungu ambaye wanamwabudu katika dini ya Hindus ama dini ya Kihindi ambao ilahu sama ni Mungu wa mbingu. Mungu huyu kazi yake ni kushughulika na nini? Na mbingu tu. Tumeelewana? Ambaye anaitwa Aruna ama Aruna. Tumeelewana? Wa pili wa Anthra, wa Anthra. Anthra ilahu Ra'd alladhi yati bil matar, ni Mungu wa Ra'd na Mungu ambaye huleta mvua. Kazi yake Mungu huyu ni mambo ya Ra'di na mambo ya kuleta mvua peke yake. Huyo ni Mungu wa pili ambaye anaitwa Anthra. Mungu wa tatu Ajni. Ajni kwa Kiarabu ikiandikwa Ajni huandikwa Agni, lakini kwa Kizungu wanatamka kama Ajni. Huyu Ajni ilahu nar, ni Mungu wa moto. Ilahu nar ni Mungu wa moto. Usha, Mungu wa tano au Mungu wa nne anaitwa Usha. Ilahu subhi, Mungu wa asubuhi. Mungu wa asubuhi anaitwa Usha. Alafu Mungu wa tano anaitwa Rudra. Mungu wa tano anaitwa Rudra. Huyu ni ilahu alawasif, ni Mungu wa kuleta maangamizo. Wakati anatokea maangamizo ya, yale maangamizo yameletwa na Mungu gani? Rudra. Hao wote ni waungu ambao kila mmoja na kazi yake na shughuli yake, na hii ndio itikadi ya dini ya Kihindus. Wanaitakidi ya kuwa hawa waungu kila mmoja hufanya kazi yake na shughuli yake kwa wakati ambao tofauti na Mungu mwingine. Wa mwingine ambao ni Mungu wa sita Barjania. Barjania, huyu Barjania ni ilahu al-anhar wal-miyah, ni Mungu ambaye anashughulika. Barjania ilahu al-anhar, ni Mungu wa mito wal-miyah, na maji, mambo ya maji na nini. Subhanallah, yani wao wamefanya hao Mungu kama waziri vile, ambao waziri, minister waishi, minister waichi, basi ndo kama waungu kwao. Kwa hiyo Barjania ni ilahu al-anhar, ni Mungu wa kushughulika na mambo ya mito walmiya, na mambo ya maji. Huyu anaitwa Barjania. Wasuria, na wa mwisho ni Usuri ambaye ametajwa, ilahu shams, ni Mungu wa jua. Ilahu shams ni Mungu wa jua. Asema nimenukuu faida mahala katika ad-dirasat al-islamiyya fi al-madhahib fi al-adyan wal-firaq والمذاهب. أسمى ويعلق كتاب هندوزم يمتاج تعليق كتاب هندوزم. أسمى إن هذه الديانة حقيقة هي دينية كهندي توزع الآلهة حسب المناطق إنا وإنا جاوة وونغو قدر يسهم. توزع الآلهة حسب المناطق هو جاوة وونغو قدر يسهم. Sehemu fulani huwa kuna waungu wake, na sehemu fulani kuna waungu wake. Wa hasba al-a'mali allati tunatu bihadhihi al-aliha, na pia kutokamana na matendo ambayo hutendewa hawa waungu. Kwa hiyo kila kazi ina mungu wake, na kila sehemu ina mungu wake. Mungu wa hapa hawezi kuingia hapa, na mungu wa hapa hawezi kuingia hapa. Tumeelewana? Falikulli al-mantiq ilahun, kila sehemu, kila mji, kila kitongoji, kila makani kuna Mungu. Wa kullu amalin au dhahiruhu ilahun, na kila tendo ambalo limejificha au liko dhahiri, basi kuna Mungu ndani yake. Hivi ndivyo wanavyoitakidi al-Hindus. Kwa hiyo hakuna mahala yatajwa, maulama wataja wasema katika sehemu ambayo au katika dini ambayo imejaa waungu wengi wengi wengi wengi, basi ni Hundus. Hundus imejaza aina tofauti tofauti ya dini. Sheikh aeleza asema waqad kana al-Hundus idha da'u ilaha min alihatihim tanasau baqi al-aliha. Ilikuwa sasa kwa sababu wanaungu wengi, sasa wakiomba waungu wengine wanawasahau wale waungu wengine, wakienda kuomba kwa Mungu ambaye ni Aruna wanasahau kwamba kuna Mungu anaitwa Barjania, wakiomba Barjania wanamsahau Mungu mwingine. Sasa maadamu wao wafayusamunahu bi ahsani al-asma, wakati wanamuomba Mungu fulani wanamuita majina mazuri na wanamuita kwa sifa njema na nzuri, wa yukhatibunahu bi rabbil arbabi wa ilahul aliha, na humkhutubia kuwa yeye ndio Mungu wa waungu na yeye ndio Mungu mkubwa. Fa idha dhahabu ila ilahin ghairu, wakienda kwa Mungu mwingine sasa, aqamuhu maqama al-awwal, humsimamisha Mungu yule sehemu ya Mungu wa kwanza. Wa wasafuhu bi annahu al-aliha wa rabbul arbab, pia humsifu ambaye wewe ndio Mungu na wewe ndio Mungu mkubwa kuliko Mungu yule aliyotangulia. Wa bimururi zaman, na baada ya kupita zamani, athbatu hadhihi al-awsaf li ba'dhi aliyatihim duna al-ukhra, wakathibitisha sifa hizi kwa baadhi ya miungu pasi ya baadhi ya miungu mingine. Fasara huwa wahdahu rabbul arbabi wa sara hadha al-wasfu la yuslaq ala ilahun siwa, ikawa mmoja tu peke yake ndio anaitwa rabbul arbabi. Huyu anaitwa rabbul arbabi, huyu anaitwa rabbul arbabi. Sasa wakasahau wengine, wakashika mtu mmoja au mungu mmoja, akawa ndio anaitwa ilahu al-arbab au rabbul arbabi, wakasahau. Wa sara hadha al-wasfu la yuslaq ala ilahun siwa, ikawa hahitaji wasfu isipokuwa kwa mungu mmoja tu. Wa fil qarni thamin qabla al-miladi, na katika karni ya tatu, karni ya nane kabla ya miladi, inda tanzimi hadhi diyana, baada ya kuyunda dini hii, fakara rijalu din fi tauhidi al-aliha, walifikiria hawa watu ambao ni wafuasi wa dini hii katika kuwakusanya hawa waungu. Tutawakusanya vipi hawa waungu? Na hichi kitabu cha Darasat Islamia, ataja mwandishi wa kitabu asema walifikiria wao au watu walifikiria kuwa kuna hakuna watu au katika watu ambao ni mashupavu na brights ni Wahindi, manake watengeza hicho watengeneza hicho watengeza hicho watengeza hicho wafanya hivyo wafanya hivi. Na sisi tunajua Wahindi wametakadamu katika mambo ya sanaa, mambo ya utengezaji, mambo ya hichi, mambo ya hichi, bali hata akili katika ujenzi, katika hichi. Tumeelewana, Wahindi wana akili nzuri katika hilo. Walipofikiria hivyo wakasema basi sisi tuwaingizieni hawa kila jambo bovu bovu, ili mradi tuwaharibu, tuwatoe katika timing, katika upande wa kuabudu. Kwa hiyo utapata weza kumuona mtu ni muhandisi mkubwa, engineer mkubwa, lakini akienda kuabudu, enda kuabudu Mungu ambaye si Mungu anamuona. Bali ni Mungu au ni sanamu. Lidhalika toki angalia, ukiangalia mathalan Aruna, huyo Mungu ambaye anaitwa Aruna ni ibara na cartoons, si cartoons lakini ibara na masanamu. Ni sanamu limewekwa mahala, ndio maana waona ukiingia katika baadhi ya maduka ya baadhi ya Wahindi ambao wanaitakidi na dini ya Hindus, unaona kuna mapicha ya masanamu fulani. Hao masanamu ni waungu, lakini kila wakati na kila sehemu kuna waungu wake. Kuweza kupata ukapita maduka manne matano ukapata wale waungu wote tofautiana, na ukipita katika maduka jaribu kusoma wale waungu, kuna huwa wanaandika Kihindi lakini kuna mahala wanaandika kwa Kizungu. Jaribu kusoma, una Mungu huyu ni tofauti na huyu, Mungu huyu ni tofauti, jina la huyu aitwa huyu, huyu aitwa hivi, huyu aitwa hivi, huyu aitwa hivi. Kila Mungu ana kazi yake. Hasa kupata mtu mashallah, yani Allah amempa katika neema za ulimwengu na kufahamu ulimwengu, lakini subhanallah, yani Allah amemtolesha neema ya kupata hidayah na taufiki ya kutambua kuwa hivi ni visanamu na haifai muislamu, haifai mwanadamu kuabudu sanamu. Tumeelewana. Kwa sema Sheikh, wa fil qarni thamin qabla almiladi, na katika karni ya nane qabla ya miladi, inda tanzim hadhihi diyana, baada ya kuunda dini, fakara rijalu din fi tauhidi al-aliha, walifikiria hao wafuasi wa dini katika kuunganisha miungu. فجمعوا آلهتهم في إله واحد له ثلاثة أقانيم وأطلقوا عليه ثلاثة أسماء فيسمى براهما من حيث هو موجد للعالم ويسمى فشنو من حيث هو حافظ للعالم ويسمى سيفا من حيث هو مهلك للعالم وقد جاء في بعض كتب الهندوس المقدسة أن كاهنا توجه إلى الآلهة براهما وفشنو وسيفا وسألهم هوا وليفكري أمبوني وفواسي وديني هندوس katika kuwakusanya wakasema fajama wa aliyata mfi ilahu wahid wakakusanya hawa waungu wao katika mungu mmoja thalatha tu aqanim yani mungu mmoja lakini ni watatu tumelewana hii ni nini? Hii ni utatu wao hapa katika kudai wadai utatu mungu ni mmoja lakini ana nini? Ana utatu taib watlaku alaihi thalatha tu asma na mungu huyo ama mungu huyo mmoja ambaye ana utatu wakampatia majina matatu jina la kwanza fausamma barahima jina la kwanza anaitwa barahima tumeelewana ambao ndo barahima ndo mkusanyiko wa dinul hundus tumeelewa kule katika heading mara kwanza kwa tunasoma alhundusia au albarahima au albarhamia tumeelewana ambao barahima ukisema barahima na ukisema hundus ndo mkusanyiko wa dini za hundus katika barahima asema min haithu wa huu mujidu lil alam asema fausamma barahima kwa sababu barahima yeye ndio mungu ambaye aloumba dunia na akaumba kila kitu kilichomo duniani wa usamma fashno na pia anaitwa fashno huyo huyo barahima min haithu wa hafithu lil alam kwa sababu yeye ndio mwenye kuhifadhi ulimwengu wa usamma saifa na anaitwa saifa min haithu wa muhliku lil alam kwa sababu yeye ndio mwenye kuangamiza ulimwengu hapa akaitwa saifa wa kadha jaa fi kutubi wa fi ba'dhi kutubi alhundus almuqaddasa na imekuja katika baadhi ya vitabu vitakatifu anna kahinan tawajjaha ila al-aliha barahima wa fashnu wa saifa wa saalahu imekuja katika vitabu vitakatifu katika vitabu vyao kwamba mmoja katika wale wenye kuabudu kahinan aya mmoja katika wale ruhban au kahinan ambaye alikuwa ni katika wenye kuabudu ama asema وقد جاء في بعض كتب الهندوس المقدسة مكوجة katika baadhi ya hivi vitabu vitakatifu أن كاهنا توجه إلى الآلهة براهيم هو كاهنا alikwenda katika waungu hawa watatu wasaalahum na akawauliza ayyukum ilahum bihaq ni nani mungu wa kweli baina nyinyi watatu fashno saifana barahima ni nani mungu wa kweli فأجابوا جميعا وكجيبوا ووت اعلم أيها الكاهن تنبوه ايوه كاهن أنه لا يوجد أدنى فارق بيننا نحن الثلاثة تنبوه يقوى هكونا تفوتي بين ايتو سيسي وتاتو يعني وونغو ساسا وسيمكم جيبوناني كاهن فإن الإله الواحد يظهر بثلاثة أشكال حقيقة مungu موجة كتو سيسي أنا ذهيري كوا سمبولي تاتو bi'amalihi min khalqin wa hifdhin wa i'dam katika matendo yake ya kuumba na kuhifadhi na kufisha walakinahu fil haqiqati wahid lakini kwa uhakika mungu huyo ni mungu mmoja faman ya'budu ahadu thalatha faka'annahu 'abadaha jami'an yoyote mwenye kuabudu waungu watatu basi ni kama amemwabudu mungu huyo mmoja au abada alwahid alaa au mwabudu mmoja alokuwa juu mtakatifu Sheikh asema waqad yashartu inda alkalami ala tahrif almasihiyya anna bolis shaul alyahud qad iqtabasa atathlith min diyanati alhundus Sheikh akaturejesha nyuma ambapo tayari tulikuwa tushapasoma lakini anataka kuleta fikra ya jambo ambalo tayari aliashiria na nataka kumweka talib ilmi awe na utambuzi wa kuwa hii tathlith utatu ambao walikuja nao na alipoteza nao Paul akawapoteza nao wa Kristo huu ambao tuliuelezea sana na tukamuelezea Paul kwa urefu huu utatu walikuja nao Paul aliutoa katika dini ya Al-Hundus. Aliutoa katika dini ya Al-Hundus. Na Al-Hundus ndio watu wa kwanza kudai at-tathlith, utatu. Sasa Shaul Paul alitoa wapi? Mbona Paul asili yake ni Myahudi? Alitoa wapi mambo haya? Alitoa katika dini ya Al-Hundus. Kwa hiyo Diyanatul Hundus ina nafasi na mchango katika kuharibu na katika kupoteza Diyanatun Nasara. Ina mchango katika kupoteza dini ya Kikristo na kuwatoa Wakristo katika njia ya sawasawa ambayo aliwaacha nao Yesu. Na haya nadhani tulitangulia kuyasoma. Alhasil ni kuwa leo kuna jamaa zetu na ndugu zetu, na wengi katika watu ambao ni katika sisi ndugu zetu wa Kiislamu, kasdi yangu, wanafuatilia filamu za Kihindi. Na hizi filamu za Kihindi, baadhi ya hizi filamu zinatangaza baadhi ya miungu. Na katika baadhi ya miungu ambayo huenda ikawa inatangazwa na watu hawajui ni Krishna. Krishna imma wanaitakidi kuwa ni Mungu ama mtume Krishna. Na ndio maana unaona kuna mazinga ombwe na sihiri katika filamu hizi ambazo baadhi ya Waislamu wanazifuatilia na ziko kwa series. Na baadhi ya majina ya hawa actors ni majina ya waungu. Baadhi ya majina ya hawa actors ni majina ambayo wanapewa waungu. Lakini majina haya yamepewa baadhi ya wanadamu kwa sababu ndo steering na ndio wacheza mchezo. Basi pale anacheza mchezo, unaona amefanya miujiza fulani, labda amepigwa mpaka akawa sasa anakufa. Watu wafuatilia sana filamu hizi, na watu walikuwa kifuatilia sana hasa wakati wa zamani, maana hatuseme kwamba nini, lakini watu wakifuatilia sana filamu hizi za Kihindi sana. Watu wafuatilia sana filamu za Kihindi, na hawajui katika kufuatilia filamu za Kihindi ndipo unatangazwa dini Diyanatul Hundusia. Na kuna Waislamu ambao ni Wahindi ambao hawako katika Diyanatul Hundusia, lakini wao wana act hizi films. Na ni Waislamu na wako mbali na Diyanatul Hundusia kwa yale tunaowadhania kwa sababu ni Waislamu, lakini wao pia wana act films hizi. Na ndani ya filamu hizi ndio utangazwa. Ndio maana huwezi kuona filamu ya Kihindi isipokuwa utaona utakuwa kuna sanamu, watu wanatoka wanaenda wanaomba sehemu fulani. Lidhalika lazima Muislamu awe na intibaa mimili mithli hadhi al-umur. Lazima Muislamu atanabahike na mambo haya. Asipotanabahika na mambo haya, basi anaweza kujikuta anatangaza baadhi ya miungu ambayo wanaitakidi nayo Al-Hundus. Na sisi tumetangulia kusema hata ukiwacha filamu tu, sisi tumetangulia kusema ya kuwa hawa Hundus wanaabudu abad, yani hakuna watu ambao wamekithiri kuabudu kila kitu. Yani wameabudu hakuna kitu wamewacha. Tumeona mpaka almuruj walfuruj wao waabuduha. Miti mahala miti imekaa, bustani mirefu imezingira, basi tayari wao waabudu katika miti hiyo, kwa sababu ya kukithiri kwao inhirafi ya i'tiqadi. Lidhalika Muislamu lazima awe na mazingatio katika mambo haya, na tutasimamia hapo insha Allah. Wallahu ta'ala, tutakuja kuona katika darasa itangulie ijayo kuhusiana na baadhi tu ya itikadi wanazoitakidi Diyanatul Hundusia. Na baada ya hapo insha Allah nadhani tutakuwa tumeweza kueleza kitu katika Diyanatul Hundusia, na tutakwenda katika Diyanatu Al-Budhiyya insha Allah. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.